Következő műsorunk az ismeretlen múlt nyomában. Szilágyi Márta vagyok, és itt van velem a stúdióban Alberto Tamás, aki segíteni fog nekem, különösen a verseknek a felolvasásában. Tehát akkor meg is kérem mindjárt, hogy bemelegítésül olvasson fel nekünk egy hindi nyelvből fordított bhajant. Árati utáron. Áratire cseng a csengő. Hódolat neked, anyám. Bár elégedett lehetnél. Ó, csak egyszer néz rám. Szemeiben forró részvét. Szemeiben hogy ne néznék? Minden óra új csodát hoz. Ó, anyám. Harmad csepje csak az élet. Eloszlik, és tovaréved. Gyarló élet és esendő. Áratira cseng a csengő. Templomodban magasztallak, ó anyám. Templomodban arancsengő mindig csengve cseng. És a bakta, hívj, fogadj el, így eseng. Hadd szaladjak én is fele. Kincsekkel a raktár tele. Mécses nyújtok, tömjént gyújtok. Templomodban jó itt nálad. Szeretettel így szolgállak. Életem nektárja vagy. Áratira cseng a csengő, hódolat neked, anyám. Bár elégedett lehetnél, ó, csak egyszer néz rám. A mostani témánk, amit már a múlt alkalommal elkezdtünk boncolgatni, időfogalom és történelem Indiában. Nem túl messzire jutottunk el az első alkalommal, csak éppen, hogy elkezdtük azzal, hogy vajon volt-e árja invázió vagy sem, és hát ezzel kapcsolatosan hangzott el néhány gondolat. Felmerül a kérdést, hogy fel tudjuk-e használni a védákat történelmi forrásként, úgy, mint például a Bibliát. A Rigvéda valóban nagyon hasonlít a Bibliára, itt azonban nem kifejezetten történelmi eseményekről van szó. Ez nem is lenne lehetséges, hiszen a Rigvéda a védikus irodalom egészével együtt nem emberkéz alkotása, és nem is egy adott időpontban keletkezett, hanem örökké való. Ezt nagyon nehéz megemészteni, így aztán nem csoda, hogy néhány kutató a himnuszok korának megállapításakor csillagászati számításokhoz folyamodott. Ha az érvelésüket jól értem, a papoknak szükségük volt bizonyos csillagászati ismeretekre, hogy pontosan ki tudják számítani az áldozatok bemutatásához kedvező időpontokat. A nap és hold útjáról, egyes bolygók együttállásáról egyfajta naptárakat készítettek, ez a szokás egyébként a mai napig fennmaradt Indiában. Már most ezek a kutatók megtalálták, vagy azt hitték, hogy megtalálták a védikus irodalomban egy nagy áldozat leírását, amelyet éppen akkor mutattak be, amikor a hold a Kritiká, vagyis a Fiastyuk nevű holdházban tartózkodott, és ez az időpont egybeesett a tavaszi napi egyenlőséggel. Szerintük ez a nevezetes esemény Krisztus előtt 2500-ban következett be. Kissé elronthatta az örömüket, hogy más kutatók ugyanazon a nyomon elindulva oda következtettek, hogy a tavaszi napi egyenlőség akkor volt, amikor a hold a márga sírsa vagy Orionnak sátrában járt, ami Krisztus előtt 4500 körül fordulhatott elő. Hát számolj utána, ami engem illet, el tudom fogadni, hogy az örök időktől fogva létező himnuszokat a bennük megnevezett papok vagy bölcsek nem megalkották, hanem csak meglátták, éppen ezért nem is utalhattak később bekövetkező eseményekre, ha csak nem jövendőlés formájában. Erről azonban nincs szó. Különben sem indokolja semmi, hogy a Rigvédát történeti forrásként akarjuk kiaknázni. 1018 himnusza közül elenyészően kevés, amely ezeket az állítólagos történelmi utalásokat tartalmazza, gyakorlatilag csak néhány versszak. Nem olyan sok, hogy valamennyit meg ne vizsgálhatnánk, hogyha nektek is kedvetek van hozzá. A Rigvéda 1.20, mintha az ellenséges őslakosság a Dasyuk főemberei sorolná fel. Elmondja, hogy Susana a villámcsapás következtében halt meg, Csomurit és Dunit Indra aludni küldte, Sambara és Pipru várait pedig romokba öntötte. Susana vagy Susna beszélő név perzselő szárasságot a Téraváda buddhizmus páli nyelvű írásaiban még egyenesen halott égető helyet jelent. Nem valószínű, hogy egy földi királyt így neveznek. Itt meg kell jegyeznem, hogy egyes kutatók a védikus és az avesztá nyelvek közeli kapcsolatából kiindulva ezt a nevet egy közös szús használni, hasznosnak lenni igetőből származtatják, ami nagyon messzire vezet, mert ennek az igetőnek van egy alapja, ebből jön a Saosian, az eljövendő megváltó, szó szerint a hasznos ember. Ez szerint ez a vers védikus árja avesztán ellentétre utal, bár hozzá kell tennem, hogy ugyanezek a kutatók hagyósak maradtak a versben említett további nevek értelmezésével. A védikus árja avesztán árja kapcsolatra még visszatérünk. A többi név is beszélő? Igen, Csomuri az avesztán sumara, gyors halál. Duni ködöt vagy párát jelent, a Sambara névben felismerhetjük a sam, megnyugtat igetövet, Pipru, Pitru, Pitar jelentése atya. A nevek azonban csak egyszer fordulnak elő, és ez kevés a kérdés eldöntéséhez. De olvassuk tovább a Rigvédát. Indra, akit sokan szólongatnak, akit gyors társak a marutok kísérnek, villámával elpusztította a dászjukat és a szímjukat, akik ezen a földön éltek. A földet saját hívei között osztotta szét. Itt ebben a versben a marutokról leült egy említés. A marutok nagyon érdekes alakjai az indiai mitológiának. A Rigvédának nagyon sok himnusza foglalkozik velük. Például az első kötetben a 85. himnusz, amelyiket most Tamás fel fogja olvasni. Himnusz a marutokhoz. Rudra a csodás fiai, kik az égi pályán díszesen járnak, mint a menyasszony. Naggyá tették a hősök a két világot. Házat csináltak az éter tiszta körében. Indrát védik démonok ellen. Prisni sok fia zengik a himnuszait. Nem tudod, ékszereik vagy a vértjük csillog-e jobban. Ellenségük messzire űzik, zápor jár a nyomukban, égi áldás. Ékes harcosok ők, a lándzsahegyükkel gyűjtik a fényt egy pontba. A gondolatnál gyorsabban repülnek a felhős égen. Ágaskodnak a büszke pejparipák, és ázik a keshet föld az esőben, mint ahogy bőr puhul Tímár műhelyében. Gyertek elő ti a gyors lovakon, üljetek itt le a széles ülésre. Édes a szóma, amit felajánlunk. Ők a saját erejükből törtek az égre, mint a madársereg ültek ők a füvön. Visnu a szóma ittas bikát megtámogatta. Hősök, hírre törekvők, mind csatarendbe álltak. Retteg az összes élő, ha jönnek, fél a halott is. Mind olyanok, mint a királyok, a föld urai. Éles szélű mennykövet Tvasztár kovácsolt. Elvette Indra, és megölte a folytó démont, felszabadítva az áldás bő folyamát. Felhőket haigáltak a büszke marutok. Sok hegyet elfeleztek, kürt befújtak, nagy diadallal tértek vissza a mennybe. Szerte zavartak vízzel terhes fellegeket, hogy fölfakadjon a mennyei forrás. Csillapodjon a tisztelt Gótama szomja. Nyújtsatok híveiteknek háromszoros menedéket. Adjatok gazdagságot, hős fiakat. Oltalmatokba ajánljunk magunkat. Ó, marutok! Az előbbi idézetben, amikor még arról volt szó, hogy Indra pusztította el a dasszjukat és szímjukat, feltűnő, hogy a Rigvéda szerint a vélt őslakosságot nem valami nagy hadsereg, hanem egyedül Indra pusztította el. Szó sincs arról, hogy Indra hadseregeket vezetett volna, vagy hogy természetfeletti segítséget adott volna egy olyan hadseregnek, amelynek tagjai őt tisztelték. Indra erejének a terjében villámaival pusztította el a Dászjuk városait, és szabadon járt. Ó, Indra, aki a villámot a kezedben tartod, ismerd meg himnuszainkat, hajítsd fegyveredet a Dászjukra, növeld az árják erejét és hírnevét. Sokan azt gondolják, hogy a pura szó csak várat vagy erődöt jelent, a mai szóhasználatban pedig város értelemmel jelentkezik. Azok, akik a Rigvéda fordításokban városukról beszélnek, voltak éppen azt mondják, íme a harappai civilizáció elpusztított várai, amelyek romjait a régészek megtalálták. Ezek a romok azonban nem szándékos rombolásról, hanem természeti katasztrófáról vagy árvízről árulkodnak. És még egy dolog, a Rigvéda 4.27.1 a 100 purával körülzárt sasról, Szupparnáról beszél, aki visszaszerzi a démonok által ellopott Amritát és visszaadja Indrának. Nem valószínű, hogy itt emberek által épített erődrendszerről van szó. Kujava kiszimatolja mások gazdagságát, és rabol belőle. A vízben él, és azt beszennyezi. Feleségei a folyóban fürdenek, bárcsak belefulladnának a Szífá folyó mélységeibe. Ájú a vízben él, titkos erődben. Akkor érzi magát jól, amikor a vizek megáradnak. Az Anjasi, Kuliti és Virupatni folyók védik öt vizeikkel. Ehhez az a tudományos magyarázat, hogy az őslakosok mocsaras területekre menekültek, és onnan folytatta a gerilla háborút az árják ellen. Leleményes magyarázat, de a szöveg szerint Kujava nem mocsárban, hanem a vízben él. Mivel a Kujava név ebben a formában csak ezen az egy helyen fordul elő, elég merészség, ha megtesszük gerilla vezérnek. A név kapcsolatos lehet a lótuszt jelentő kuvalaja szóval, de a lótusz egyáltalán nem szennyezi be a vizet, sőt, sárból születve is megőrzi a tisztaságát. A Srimad Bhagavatam viszont beszél egy Kália nevű kígyó királyról, aki a vízben, a Yamunában élt, és azt beszennyezte. Számos felesége volt, akik valóban a folyóban fürödtek. Kália nem közönséges fekete kígyó, hanem kígyó alakot viselő démon, ugyanígy a fekete színű ajú is, akinek a neve életet, vasat vagy nyilat jelent. Nem véletlenül nevezzük a Kali jógát fekete vagy vaskornak. A Rigvéda 104.3.4 szerint Indra vizekben élő démonok ellen harcol. Most megkérem Tamást, hogy ő is fejtse ki a véleményét ezzel kapcsolatosan, hogy Kália egy történelmi személy volt-e vagy sem. A Srimad Bhagavatam elmondja, hogy egy alkalommal a Yamuna vizét megfertőzte egy Kália nevű kígyó. Mérgező lehelete még az arra repülő madarakat is megölte. Krisna azonban legyőzte, aztán 100 fejére ugrott és táncolni kezdett. Biztosan meg is ölte volna, de a kígyó feleségei könyörögni kezdtek, hogy kímélje meg az életét. Krisna elengedte a démon, de megparancsolta neki, hogy térjen vissza otthonába, az óceánhoz, a népes családjával együtt. Káli azt mondta, oda nem mehet vissza, mert fél Garudától. Krisna azonban megnyugtatta, hogy most már áldásos jeleket visel a fején, és Garuda nem fogja bántani. Grantovsky és más tudósok szerint ez a Kália azonos a Rigvédában szereplő Kujavával, akit rabló ellenségnek írnak le. Kália ugyan kígyó, de nagyon is emberként beszél és cselekszik. A szanszkrit nyelvben a nága szó sok mindent jelent, például elefántot vagy barbár ellenséges törzs tagjait. Elképzelhető, hogy Kália, Kujava népe az óceán mellett élt, és az akkor napirenden lévő csatározások egyikében bonyolódott Garudával, az árják egyik szövetségesével. Hogy csak szövetségesről van szó, az elég világos abból, hogy Garudát nem embernek, hanem sasnak nevezik, és azt mondják róla, igaz, hogy ksatria, azaz harcos módra él, de nem számít igazi ksatriának, mert megeszi a tisztátalan állatok húsát. Kália Kujava vesztésre állt, és megfutamodott a csatamezőről. Ezt egy árja soha nem tette volna meg. A nága azonban inkább keresett magának egy biztonságos helyet a Jamuna vidékén. Krisna azonban legyőzte, és visszaküldte az óceán partjára, megnyugtatva, hogy Garuda most már nem fogja bántani. Persze, hogy nem, hiszen a nága is felajánlotta a győztesnek az ilyenkor szokásos hűbér adományokat, és ezáltal a szövetségesévé lépett elő. Legalábbis katonai értelemben. Ez a spekuláció nem hangzik egészen hihetetlenül, elfogadom, hogy tiszteletre méltó törekvés vezette, be akarja igazolni a Rigvéda és a Puránák, mint történelmi források értékét, én azonban mégis a költői leírást részesítem előnyben, akkor is, ha azt a racionális értelemben a mesék világába utasítja. Egyébként ebben a történetben nem az a lényeg, hogy Kália Kujava történelmi személy volt-e, vagy démon, hanem az egésznek a mondani valója, vagy morálja, amiről az amúgy különben nagyon okos tudósok szívesen megfelejtkeznek. Krisnát várja az összes gopi, mint az esőt esengő rózsák nyári napon. Felhő cikázó villámokra, én meg utána vágyom, és csak a fájdalomról szól a dalom. Minden hiába, mert az isteni flóta rádát hívja csak, és a kadamba fákon végigfutnak a hangok remegve. Merre van? Rádát hol találom? Rádika nélkül senki se táncol. Ennyire nem lehet mégse kegyetlen. Végül is megtalálja Sihám, len, a magányos berekben. Nélküled semmit sem ér ez a körtánc, szívem szerelme, fel nem cserélek. Sőt, ki beszél itt egy raszatáncról, még Vrajában is csak te miattad élek. Akkor most térjünk vissza a Rigvédához. Itt, ahol sorra veszük ezeket az idézeteket, hogy hol van szó a őslakosságról. Indra megvédelmezi Árja híveit a háborúban. Leigázza mindazokat, akik nem áldoznak neki. Elpusztítja a sötétbőrű ellenséget, megöli és elhamvasztja őket. Elégeti azokat, akik mindenkinek ártanak és kegyetlenek. Ezek elég általános kijelentések, és az ellenség szó sem vonatkozik feltétlenül emberekre. Indiai felfogás szerint háromféle ellenség van, Adhiátma, Adhibúta és Adhidaivika. A saját testünk és elménk, egyéb élőlények, valamint természeti katasztrófák, például földrengés, tűzvész, árvizek, a félistenek elégedetlenségének élei. Ó, Indra, törd meg a fosztogató csapatok erejét, dobd őket mély verembe. Ó, Indra, te már számos ilyen csapatot elpusztítottál. Más versekből megtudjuk, hogy a fosztogató ellenség teheneket kötött el. Többnyire ez volt az oka minden törzsi villongásnak vagy belviszálynak. A törzsek közötti háborút is így nevezték, gavisti, tehénszerzés. Hogy a tehenek tulajdonjoga miatt az árják időnként harcoltak egymással, ez kiderül a Rigvéda 7.18 és 8.73-ból, a Tritsu király Szudász arra kéri Indrát és Varunát, hogy védje meg ellenségeitől, legyenek azok dasjuk vagy árják. Szudász nem csak azért nevezetes személyiség, mert 10 szövetséges herceget legyőzött, hanem azért is, mert számos nemzetség, kuruk, baraták, puruk, srindzsaják őse. Ó, Indra! A risik magasztalják erődet és csodálatos tetteid. Sok fosztogatot elpusztítottál, hogy véget vess a háborúnak. Viharként zúdultál az ellenség városaira, és meghallítottad a fegyvereiket. Viharként zúdultál, persze igen szép metafora, de nem szabad elfelejteni, hogy Indra valóban a viharok és az eső ura, aki a szó szoros értelmében villámokkal harcol. A Rigvéda 1.18 szerint az asvínok elfújták kagylókürtjeikkel a dasjukat, hogy az árják fényhez jussanak. Ez szerint a dasjuk a sötét felhők voltak. Indra megöli nyilaival a bűnösöket, megalázza a dicsekvőt, megöli az idegen törzsbeli ellenséget. Ezek is ilyen általánosságok, amelyekből nem vonhatunk le messze menő következtetéseket. Indra a 40. őszön megtalálta a hegyekben lakozó Szambarát. Megölte az erejével kérkedő kígyót, a fekvő démont. Erre azt mondják, Szambara egy fallal körülvett erődben bújt el a hegyekben, nem mintha az Indus völgye hegységekről lenne híres. A 40. őszön mihez képest? Ahhoz képest, hogy az árják Indiába érkeztek? Vagy attól számítva, hogy elfoglaltak egy várat, ahonnan egy Szambara nevű király a hegyekbe menekült? Minden esetre nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a Rigvéda nem beszél se várbevételéről, sem menekülő királyról, de még a hegyekben épített rejtek helyről sem. Sambara kígyó démon, ugyanúgy, mint Kujava, Kália és Aju. Indra lesújtott az égbe felkapaszkodó Rauhinára. Rauhinát nem említik más versek, csak a Rigvéda 8.14.14 mondja. Indra, te seperted el a dasztjukat, akik mantráik erejénél fogva fel akartak mászni az égbe. A védikus írások valóban tudnak ilyen mantrákról. De hogyan ismerhették volna meg ezeket a primitívnek és civilizálatlannak bélyegzett őslakosok, akik még csak nem is értették a szanszkrit nyelvet? Rauhina kétségkívül szanszkrit szó, és egy az áldozatoknál használt tésztafélét jelent. Rauhina tehát nem a dasztjuk egyike, már akármit is gondolunk arról, hogy valójában kik vagy mik voltak a dasztjuk. Jöjj magaván, emberek barátja, segítsd az énekest, aki napfényért könyörök hozzád a csatában. Siess hozzá, segíts meg! Amikor inspirált szavakkal szólít, üzd el a varázslót, a dászjut, aki nem mutat be áldozatot. Menj el otthonába, mészárod le. Kik hát a dasztjuk? Varázslók, akik ugyanazokat a mantrákat használják, mint az árják? Nem mutatnak be áldozatot. Ez Indiában ugyanazt jelenti, mintha azt mondanák, nem a megfelelő szabályok szerint, vagy nem a megfelelő személynek áldoznak. Lehetséges, hogy olyan árja csoportokról van szó, akik megváltoztatták az áldozat rendjét, eretnekké váltak. Ehhez persze hozzá kell tenni, hogy Európában az számít eretneknek, aki az ideológiát változtatja meg, Indiában már az is elég, ha vagy csak valaki az áldozatok a jagja sorrendjén módosít. Ez ráillik az avesztán árjákra. De ezzel még nem tehetjük félre azt a korábbi elgondolást, amely szerint a dasztjuk az életadó vizet visszatartó viharfelhők csalathara. És villámokkal kell felhasogatni a testüket, hogy az eső eleredjen. Indra megölte a dasztjukat, hogy segítse Purukatszát, és lecsavarta Namuchi, a dasza fejét. A Hold nemzetségben, a Csandravamsában van egy Purukatsza nevű király, történeti személy, aki azonban a Dvápara Jugában vagy 40 emberöltővel azelőtt élt, hogy az árják úgymond meghódították Harappát. Ettől persze lehet, hogy a Rigvéda itt egy másik Purukatszáról beszél. A Srimad Bhagavatam Namuchit, csak úgy, mint Sambarát, a leghatalmasabb démonok között említi, és így ír róluk. Az arany díszekbe öltözött legyőzhetetlen démonok olyan hangosan és rettenthetetlenül üvöltöttek, mint az oroszlánok, és fegyvereikkel, buzogányokkal, usángokkal, nyilaikkal, tüskés dárdákkal, bunkókkal és lándzsákkal fájdalmas sebeket ejtettek a félisteneken. Ahogy az égen nem láthatjuk a csillagokat, ha sűrű fellők takarják el őket, úgy a félistenek sem látszottak, mert az egymás után rájuk hulló nyilag zápora teljesen betakarta őket. Amikor a démonoknak elfogytak a fegyvereik, és a mantráik. Hegycsúcsokat, fákat és köveket zúdítottak a félistenek katonáira. De a félistenek olyan erősek és ügyesek voltak, hogy ezeket is megsemmisítették. Apró darabokra szabdalta őket az égen. Olyan csak a Srimad Bhagavatamból tudjuk, hogy Namuchi annak a Vritra nevű démonnak a hadvezére, aki Brahmanának számított, mert egy az áldozat során hibásan kiejtett mantrából született. A legkiválóbb ászurának vagy démonnak nevezik, és Indra végül is kénytelen kelletlen ölte meg. Indra villámával átdöfte Vritszászura gyomrát, és előjött. Ezután nyommal levágta a Vritrászura fejét, ami olyan magasan volt, mint egy hegycsúcs. A Srimad Bhagavatam tehát megmagyarázza a Rigvéda homályos és nehezen érthető célzásait. Nem hegyekben bujkáltak a démonok, hanem ők maguk voltak akkorák, mint a hegyek. Indra lemészárolta a hegyekben Sambarát, Divodasa pedig meghódolt neki. Sambaráról már beszéltünk. Divodasa az istenek, vagy pontosabban félistenek szolgája, szintén nem lehet idegen törzsbeli őslakos, ezzel a jól hangzó szanszkrit névvel. Egyébként a Srimad Bhagavatam 6.10.19.22 a démonok között említi. Dicsőség Gaurangának! Ő az én uram! Végtelenül nagy lelkű. Ezért merek közeledni. Édes és fanyar karma gyümölcsöket. Nem kell ezentúl összeszedni. Eltörli minden tartozásomat. Dicsőség Prabhu Nitájnak! Ő az én uram! Nála az indokolatlan nagy kegyelem. Csónakom könnyen léget kaphat, de ő majd átvisz a vadviharban, a tengereken. Biztos kézzel kormányozza hajóm. Engem is elfogadott, bár kérni sem mertem. Új neved adva, mely új világba vezet, még Vaikuntha-lókán is túl van otthona. Édes, megnyugtató szeretet, úgy hihetetlen, ahogy van. Engem is várnak oda. Most eljutunk a Rigvéda egyik leghíresebb verséhez, amelyet előszeretettel idéznek azok, akik mindenáron azt szeretnék bebizonyítani, hogy Krisna nem az Istenség legfelsőbb személyisége, hanem történeti személy, közönséges ember. A következő idézet a Rigvédából való. A fürge Krisna az Ansumati, tehát Yamuna folyópartján él 10 000 emberrel. Indra az ő bölcsességében tudomást szerzett erről a hangosan üvöltő főnökről. Népe kedvéért elpusztította ezt a rabló hordát. Indra így szólt. Megláttam a fürge Krisnát, ott leselkedik a rejtett területen, az Ansumati mellett, mint a nap a felhőben. Ó, marutok, azt kívánom, szálljatok vele harcba, és pusztítsátok őt el. Amikor a fürge Krisna megjelent ragyogva az Ansumati partján, Indra Brihaspatit vette feleségül, és elpusztította a gyors és istentelen hadsereget. Egyes személyek mindent elkövetnek, hogy bebizonyítsák, Krisna halandó ember volt, legfeljebb, ha történeti személyiség. Nem kívánom megingatni senki meggyőződését, de nézzük a száraz tényeket. A tudomány álláspontja szerint a védikus irodalom legrégebbi részei, a Rigvéda 2.-7. tartó könyveibe foglalt himnuszok, de még a 8. könyv is a Krisztus előtti 2. évezredben keletkezhetett. A Krisztus előtti 8-7 századokban íródott Csándogya Upanisát szintén említ egy Krisna Devakiputra nevű szemét, Góra Angirasza tanítványát. Krisna döntő szerepet játszik a Mahábháratában, a nagy éposz datálásával azonban kevesen próbálkoznak, és többnyire a Krisztus előtti 400-tól Krisztus utáni 400 közötti időszakra teszik. Szó van még egy Krisnáról, a Jádava vagy Vrisni törzs főnökéről, aki a mai Gudzserát vidékén élt, és úgymond talán vallási reformerként lépett fel. Nos, a Rigvéda színhelye a mai Pandzsáb, az Upanisádoké a Yamuna Gangá közé eső terület. Dvárakáról tudjuk, hogy a tenger közepén épült, és a romjai ma is láthatók a Gudzseráti Dvárká öbölben, bár az Iksváku Purána Kambodzsába képzeli. A Mahábhárata megszámlálhatatlan helyszínen játszódik, de azt mondja, hogy Krisna legalábbis közvetlenül a nagy ütközetet megelőzően Dvárakában élt, majd oda is tért vissza. Ha tehát feltételezünk egy olyan történeti személyt, aki Krisztus előtt 2000-től, legalább Krisztus után 400-ig élt, egyszerre számos helyen jelent meg, akkor más szavakkal mit mondunk? Nem mást, mint hogy ez a személy semmi esetre sem halandó ember. A magam részéről nem sok logikát látok abban, ha egy tudós India Itihásza irodalmát spekulációnak és költészetnek minősíti, aztán oda teszi a helyére a saját, a legkevésbé sem poétikus spekulációit. Nekem feltűnt, hogy a Csándogya Upanisad Krisnát Devaki putrának nevezi. Nem lehetséges, hogy mégis... A Csándogya Upanisádnak valóban van egy helye, a 3/17-es. Ezzel kapcsolatosan hallgassuk meg a következőket. A Csándogya Upanisad 3. könyvének 17-es versében említik meg Krisna Devaki putrát, mint egy Góra Angirász nevű bölcs tanítványát. Itt sem tudunk meg többet róla, mint hogy uralkodott az érzékein, és nem voltak anyagi vágyai. Ezek azonban sztereotíp kifejezések, amelyeket az Upanisadok szinte valamennyi szereplőiről elmondanak. Ez a Krisna azonban nem a Mahábharatában leírt nagy testvérháború idején élt, hanem csak körülbelül 2500 évvel ezelőtt. A Krisna nevet ma is sok gyerek kapja egyébként Indiában. Góra Angirász tanításaiból nagyon kevés maradt fenn. Ebben a versben a vallásos cselekvések, ceremóniák magasabb jelentőségére mutat rá. Például, hogy nem az arany vagy a tehéncsorda a legjobb áldozati adomány, hanem az olyan erények, mint a lemondás, az odaadás, őszinteség, igazmondás és például a tisztaság. A ceremóniák előtt végzett rituális fürdőt halálnak. A szómakészítést újraszületésnek nevezi, és ebben az értelemben magyarázza a Rigvéda néhány versét is. Például, idézek, a sötétség fölött megpillantottuk a magasztos fényt, látjuk a félistenek között a napot, aki mindenkinél jobban ragyog. Egy másik helyen az aranymag a kezdettelenség kezdetén született. Tehát a Csándogya Upanisát Krishna Devaki putrája semmiképpen sem azonos a Mahábhárotában szereplő Krishnával, már csak azért sem, mert ha az ő tanítómesterét Góra Angirászának nevezik, Krishnájé pedig Szandipani Muni volt. Tehát itt nyilvánvaló, hogy más személyről van szó. De még nem végeztünk a Rigvéda ide vonatkozó verseivel sem. A Rigvéda 10.108-as himnusza elmondja, hogy a pánik elrabolták az árják teheneit, és elrejtették őket a Raszá folyón túl, a sziklás hegyek között. Indra elküldte a Szaramá nevű kutyát, egyesek szerint egy prostituáltat, aki tárgyalásokba bocsátkozott a pánikkal. A pánik előbb elutasították, nagyon bíztak a fegyvereikbe. Majd meg akarták Szaramát vesztegetni, felajánlották, hogy osztozzanak meg a teheneken. Szaramá megvetően visszautasította az ajánlatot. Ez a himnusz nem mond el többet az eseményekről, hanem azzal a mantrával zárul, amellyel Indra és Angira szétrepesztették a sziklákat. A Rigvéda 1.32-es himnusza is céloz erre a történetre. A vizek nyugodtan álltak, bezárva, mint az idegen törzsek asszonyai, akiket a kígyó Vritrászura úgy őrzött, mint a panik a teheneket. Sokat mondó hasonlat ez, amely egyetlen képen egyesíti a bezárt teheneket, a fogságba ejtett asszonyokat és az elrabolt teheneket. A Rigvéda a vizeket, az asszonyokat és a teheneket egyaránt akhnyának nevezi, akiket nem szabad megölni. Másutt is elhangzik, hogy Indra egy mantra segítségével szabadította ki a rózsás teheneket. Elég nehéz történelmi eseményeket látni ebben a történetben, legalábbis a nyugati történelem felfogás szerint. Majdnem mindegy, hogy esőfelhőket, fogoly vagy hadifogoly nőket, vagy teheneket kell megszabadítani. Ez egész cselekmény arra hivatott, hogy a helyesen kiválasztott mantra hatalmát szemléltesse. Most következik a Rigvédának, a 10. könyvéből a 108-as himnusz, Szaramá és a pánik párbeszéde a tehenek visszaszerzéséről. Mit keres Szaramá, hogy eddig eljött? Hosszú az út, és elnyeli könnyen a bátrat, úgy, hogy senki se látja többé. Mondd el, ki küldött, mondd! Mi a célod? És hogy jöttél át a raszávizein? Indra küldött engem, ti pánik. Azt keresem, mit az éjjel elraboltak. Indra törölte a rettegésem, így ugrottam által a messzi partok közt zuhogó vizeken. Szólj, ki az Indra, ki téged hozzánk küldött? Jöjjön el ő maga egyességet kötni, jöjjön el ő a rózsás tarka tehénért. Ismerem én őt, nem lehet Indrát becsapni, ő fog összezavarni, ha egyezkedni próbálsz. Nincs az a mély folyó, hogy elmerítse. Holtan hevertek mind, ha Indra akarja. Mondd, Szaramá, ki engedi át a csordát ellenség szavára háború nélkül? Éles a pánik fegyvere. Megtudjátok. Nagy szavakkal harcoltok csak, ti, pánik. Jobb, ha nem lőttök nyillal a célra. Jobb, ha veszélytelen lesz az út a sziklák közt. Vagy különben megbánjátok. Megvédjük mi a kincseket. Ó, szaramá! Vannak kiváló, fegyveres pásztoraink. Lábnyomainkat hasztalanul követted. Jöjjön el csak a szómaittas ajászja. Jöjjön az angira, és a navagva sereggel majd kieresztik a rózsás tarkacsordát, és a kevés szavakat megbánja a páni. Megbánod te is, szaramá, hogy szóltál, ám ha csak kényszerűségből jöttél itt, és maradhatsz, élj velünk, légy a húgunk. Megkapod részed a jó tejjelő tehenekből. Nem tudom én, mi a bátyja és mi a nővér, Indra tudja csak, és a harcos angira nép. Semmi se kell nekik most, csak épp ez a csorda. Menjetek innen! Pánik! Távol vidékre! Menjetek innen messzere, egyre messzebb, hívja el a mantra ezt a csordát. Lelje fel őket az ének, a szóma, a préskövek és Indra. Az ihlet, a látnokok és a fegyvereikkel értőn bánok égi ura. Ezt az érdekesség kedvéért még egy ilyen tehén hívó mantrát hallgassunk meg. Ez alkalommal azonban nem a Rig, hanem az Atharva Védából. Ez a második kötetnek a 26-os himnusza vagy mantrája. Jöjjenek ide a tehenek, akik messzire elkuboroltak, és csak a szél örül a társaságuknak. Tvasztar ismeri a tehenek formáját, Szavitar tartsa őket a helyükön az istálóban. Ebben az istálóban gyűjjenek össze a tehenek, Brihaspati ügyesen vezesse ide őket, Sinivali vezesse az elsőt, Anumati tartsa a helyén, amikor megérkezett. Gyűjjenek ide a tehenek, a lovak és a szolgák, fejlődjön jól a gabona. Mindannyian idejönnek, ha elvégeztem ezt az áldozatot. Összeöntöm a tehenek tejét, olvasztott vajat öntök hozzá, így jöjjenek össze a mi hőseink is. Legyenek a tehenek állandóan velem, aki a tehenek tulajdonosa vagyok. Idehozom a tehenek tejét, a gabona nedvét. Éljenek itt a mi hőseink, a feleségeikkel együtt.